Ik wil niet hoeven kiezen, ik wil geen keuzes maken. Waarom moet ik voor het ene het andere laten? Ik wil niet hoeven kiezen, ik wil geen keuzes maken. Waarom moet ik voor het ene het andere laten? De liefde of de leven of de liefde. Man, ik heb geen idee, het is veel te moeilijk om te kiezen. Want ik wil alles hebben en ik wil niks kwijt. Maar ik kan niet alles hebben, kan niet alles tegelijk. Want ik kom tijd tekort, of ik doe jou tekort. Kon ik maar toveren of was er maar een pauzeknop. Het heeft niks met jou te maken, meisje, ik moet nu haasten. Ik moet de wereld in, meisje, ik spreek je luid. Ik sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Terwijl je sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel zien. En als ik nu niet opschiet, ben ik straks dood misschien. Want er zijn nog zoveel plekken, en ik moet nog zoveel checken. Ik pak mijn koffers in, want ik moet zo vertrekken. Geen tijd om uit te leggen, geen tijd om jou te zeggen. Ik wil je niet alleen laten, maar ik moet nu verder. Het heeft niks met jou te maken, meisje, ik moet nu haasten. Ik moet de wereld in, meisje, ik spreek te laat. Ik sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Terwijl je sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Er is nog zoveel waar ik nog moet gaan, waar ik nog niet ken, waar ik nog moet zien. Dus ik moet heel snel weg hier vandaan. Als ik nu ren, dan kan het misschien. Want ik moet haasten om te halen wat ik allemaal nog wil. Ik kan nu met je praten, want de tijd die staat niet stil. Terwijl je sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Terwijl je sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Ik wil niet hoeven kiezen, ik wil geen keuzes maken. Waarom moet ik voor het ene het andere laten? Ik wil niet hoeven kiezen, ik wil geen keuzes maken. Waarom moet ik voor het ene het andere laten? Ik wil niet hoeven kiezen, ik wil geen keuzes maken. Waarom moet ik voor het ene het andere laten? Ik wil niet hoeven kiezen, ik wil geen keuzes maken. Waarom moet ik voor het ene het andere laten? Terwijl je sliep, wilde ik weggaan, in mijn eentje de wereld in. Terwijl je sliep, wilde ik weggaan.